سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی یچک لاسپا سرشت اکان گو تو دن او شار سرشت؟ ای کلمان او دروازه شار اگا دار بر زور باش برزگار من بو گورم با سلامتی در چوین سپاس بو خواه او پرزگاری لی کردین بله بدل نیایه و تماشا چی بوا؟ کچه چه بچوک لیوه کم تو گورم چی؟ لچوه؟ آها لیوه سیر که از پکانی ایمه بری کوتون؟ با تواوتی نازانم بچکولا اوه خوی گورم عربانکی ایمه با هیچ شو یکلم من داله نداوه گورم اما لحوش خوی چوه بزودرین کت پیوسی با دکتوره دی برو با چوه دچین ها؟ بگره و بمالوه بزیش که گترشت من هیا خیره کدی باشا دی باوکم برخاقی فروشتوه، هر چیز به دوی دمه گاره تینه اگه تیموت؟ واب زنم باورد باوی کلوسی پیوتی پیم نووتی که برخاق لمزادی اشکره ده فروش راوه؟ اوه، ایسا تیگه ایشتی دایکا، سگکا زور غمباره با دورکوتنوی برخاکا، با دوی داده گره لبر اوی دو هاوری زور نزیکی یک بون و هر و هایکتریان خوش دوید لوسی هشتا نگر آواتوا؟ او بگریانه و درچو، تا اوکو باوکی برخاکا نفروشه بلام او استمه ایم احلا من کر بران بر بلوسی، دبوه ازیاتر شر بخینه سرخو من دزبرداری برخوش ایستکی نبین سلاوتان لیبه باوکم هاتوا بخیر بی تو باوکم بخیر بی و عزیزکم عزیزکانم برخکم با 30,000 دینار فروش لسی هزار دینار؟ منیش سرسام بوم باو نرخا و ام دزانی برخاکه تنها 20,000 دینار دکات بم پاره سرسر چی خوماندکین هر واحد زلککانیشم با 12,000 فروش باو که لوسیت بینی لیوه؟ لوسی؟ بله او تو با مزاد خانه که؟ نخیر به هیچ شویگ نمبینی و تو بیش دیه بولوردن دوکانی آسنگرکه راوسته بو شته چی سیره؟ با چی نگر راوته و؟ سلاو عزیزکم سلاو ایو زورتان پیویز بپاره یا؟ نخیر برخکو دل کونکان فروشت هر و هباوت شنو ماوی دست به ایشوکار دفرتاو بلام او جوی به من نده و روی کرده اولاو هر و ها دیار بو لباره چی ناسایی دابو بله دبی او هوی چی بیوائی لوسی کرد بی بروه بو باکوری شارکا؟ من دلنیام او لوسی بو شتی چی زور سیره دكتورها توتات سارة سري من دالك بكا دكتور ام تنا بشكني لهوش خويتوا وانا سددو بالي او زور باشا بلا ما هوي زبرش تون دوا لهوش خويتوا حزب پیاسه دکم توب توب رسید نیا نه خیر هم دیسان دیو دارو عزیزکم کلارا لکارکی گره ایوا لبیرو تو عزیزکم چی؟ لگل دزگیرانکی تو بوشانو چی؟ تو بوشانو؟ بله ارسر بله من پیموه تو زیاتر نگرانی لوسی دوانیا لوسی استاد به بچه تو بهم درنگ شو با خاطری خدا نه زنم لوانه رگای لون ببی باید تا استاد دعا کوت و تو هورک لبیر نکی و اوج زانی برخه که انفروش تو لوسی نگر آو تو نه زنم تی به سر آتو زوانه هوشی دیت او خوی؟ لوانیا. دکتر رگه که هوشی پی به تو بر؟ بانگو رگه که بی که هوشی بی تو بر ایوان نیزانن. دکتر دکری لامان بمینه تو؟ بله دمین ما. که وای دواد داد کم دکتر جیم با تیک بخوینو. سپاس. من لیر دمین ما. باشه استاد بودنم. چند جوانه؟ سعيد بابو هاو سركم بس ارتاو قورم خاتو زوني قناني اوكتيا هل وكو اووايا براسي كبتي خوي بيت بلي واه شتاكي زور زوانا تاو ديري دكا سراري اووا ناشي ناسن لراستي دا بيشتر كتيك مان لدستاوا اوي وكو اموابو لما بدواوا من ضالش ترمان نبو اقل كتا كمان بما بايا استالة تمني ام كتا دبو بلي ام كتا كواتا اوها تيقيشتم هاو سركم زور بروشي من ضاليكا ايميلي ايميلي هاتیو هوش خود اوی خواه جان لید دپاره موه رنگو کسو کاری نگران ببونو بشویری دا غرابن هر وها تاریشی دا به زیادر نگران و پروشی دا بن اگر بخوش خوی هاتوا دا توانن بیبنوا بله اما اگر نامشانی مالیان و خیزانکیان بله او کات پیان دلین کللای ایمه یه زور چاکا، ایستا دا چم سیری جی دکم کاتی او هاتوا بهوش خوی بیتوا رازده کی دو کات جمیر بسر رو داوکت تی پریوا اوی، کاتی چی زور تی پریوا من حالم کردوا بو ایرم هینا نخیر، ام کارا حالا نیا فرمو تندستی چونا؟ هشتا تاوکانی نکردو توا بابی پیشکنم هموشتیگ آسایی ها دبی از دا هوشی به تو بر اوی دکتور چی رو داوا؟ تاوکانی جولان داوا براست؟ سیر که؟ بله پیلوکانی دا جولین داوا من خوش حالم و دیاره باشتر بوا استا زور باشا استا تو ایمه دبینی؟ و ابزانم مترسی لسر لاتسو استا دد بمن هومی خوارو بذکولانکم و همو من للاد دبین لوانی احز بترس بکا او هشتا لمبارو دوخنی وی تیناگا جوی بگره اما مالی ایمه با خومت تی بناسینم من ناوم فرانک پریستا امش سلیویای خیزانم و امش دکتور جونسون و ایمه زور دلخوشیم با تو دکتور بله اما دکتورا دبینی دست چون بستراوا چون که دوی اوی عربانه یک خوی پید دادا توش بر بویتاوا ام دکتورا توی چاره سر کرد بسکولانا کام تو دیگشتی خاتون چی بود؟ استانتی به هیچ قصب که؟ والامی بسیارکن من بباله یام بنا خیر بدروا بو امش تنها سرود بلقینا آیا تو دتوانی ببینی؟ کوانتا استامن دمه جویم لدن جشید به سبکه بچکولانه که بو تی قصانه که دتوانی قصبکه یا نه من حزده کم ناوی خودو ناو نشانی او شوینه کلی ده جی بزانم استا کسو کارد لهمو شوینه بدوات داده کرین و استا اوان زور نگرانی تون هر وها دمیوه بزانن که تو للای ایمی Ha ha ha! چیتی؟ ازاری هی؟ تو بم شوه دلخوشی؟ بله گواتا تو دتوانی قصه بکی ناو چی بس کولا نکم من نزانم تکای قصه بکا هیم بلی ناو چیه لچوی دزید من نزانم نای خود نزانی بچ کولا نکم ناوم چیه؟ آی بچ کولا نا نای خود لبیر کردو ها؟ من نزانم چیه مولچ بده جیم هیچ دک نزانم من هیچ دی نزانم ناوم چیه؟ من نزانم ناوم چیه؟ ناوی باو کتیه عزیزکم کسو کارد لچوین نزانم ایتن داماوی ببیرد دی کوی هاتی با ادلاین ادلاین؟ ادلاین ناوی شارکم آنا لبر اول هوش خوی چوا بای هموشتی چی لبیر چوا که پیوندی برابردو هبه بلا اما هیست ترسه چی نیا نبر اوی هر کاتک بی دی تو بیری من چیم بو خاطری خواه من چیم نزانم ایسا دارم با دوی لوسی داده گرم بو کم لاده چی؟ با ناوتای دورو بری مزاده کم شوینکه پیده زانی کاتی؟ نه زنم بلام هر تنده دو دکوید من هز باش لجانده کم کاتی استا دنیا زور تاریک بوا من لطاریکی نترسم پیویسته نچی تی دروا بلام باو کم من دسم زور دور دکوی تو ارسر بله فروشتنی برخکا زبرکی به هز بو با سر لوسی راست وایا من داوای لیبردن دکم بو اوی که هاو رکتم فروشت بلام هیز رگه شترم نپیش نبو استا درام با دوای لوسی داده گرم دای وره لگلم دای خیراکا باوکا کلاره هاتوا جونی دست جیرانی لگل دایا جون دلی که امرو لوسی بینیوا برو باکوری ادلای درویشتوا او دلی چی؟ بالی رو بروی من او شوه نده ناسموا که لوسی لی بو ام زارش پیم بلیوا حالی لوسی چون بو او کاتی بینید او بلایکی تیری شقامک داد رویشت بو او کردانوکانی رخصاریم بباشی بو در نکود بلام او زور شکت بو تنانت خریب بو عاربانی اگلی بدا کتی او آگای لی نبو سرالای او من باندشم کرد کتی او بتاوی خوی لمن نگیان ای باشا پیم بلی او خری چی بیر کرنو بو او کاتی بینید بلی او پیو دیار بو جون اوه لبیرم چوا ایمه زور دور کوتینه توا نازانم جون اخو دبه لوسی ام همون رای بری بیا هرو حال پردکه پر ری بیا توا و چوبه بواکوری ادلاید اوه پیده چه سگه کشتو چی بینی بیته وا دی بابا دویم کهوی دی خیراکا رنگ لوسی لیره پر ای بیته وا لوانه قسکه تو راز بیت باران دباره تو لچوی عزیزکم آه چیه؟ او سرگه که بوتی دواره؟ نازانم جون دی جون وره بالا بره و بارانه لب چین باشا دی سرگه که وره بو ایره او چی روی ده بوده لورینی باران چی بهیزه؟ بله نانت خوارد؟ بله خواردم سپاس من هرگز خواردنی وا خوشم نخواردوا او خواردنه دبیر حتی و کلمالی خودتاندت خوارد؟ من هیچ دکم بیر نه اتوا بیرم نکو اتوا ده قیناکا، نانا کت بخو ببی اوی بیر بکی توا من داوی لی بردنت لیده کم لوی ببیرم هینایوا